الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Rabbimize hamd edip Peygamberimize salat ve selam ettikten sonra İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın Şurutus Salah isimli risalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namazın erkanını, namazın rükünlerini okuyorduk. Bu rükünlerden Etteşehhüdül Ahir yani son teşehhüd rükününün ne olduğu ile alakalı bölümdeyiz. İmam Rahimahullah وَالْتَشَهُّدُ الْأَخِيرُ رُكْنٌ مَفْرُوضٌ son teşehhüd farz olan bir rükündür. Son teşehhüd dediği şey namazda oturduğumuzda اَتَّحِيَّاتُ duasını okumak. Bu duaya içinde iki şehadet kelimesi olduğu için teşehhüd ismi verilmiş. İmam Rahimahullah bunun farz olan bir rükün olduğunu söyledikten sonra ve teşehhüdün lafızlarını aktardıktan sonra diyor ki önceki adetine uyarak istiftah duası mevzusu geçtiğinde onun tefsirini yaptığı gibi Fatiha'nın kısa bir tefsirini yaptığı gibi Ettehiyyatü duasının da yani teşehhüdün de kısa bir tefsirini ve açıklamasını yapıyor. Bu da namazın içerisinde rükün olan, kıraatten rükün olan zikir ve dualardan bir tanesi olduğu için bunun da hem nutkunu, söylenilmesini, telaffuz edilmesini doğru bilmek hem de manalarını bilip manalarını düşünerek bunları söylerken bu manaları istihdar etmek namaz kılan bir mümin için namazının ruhunu anlaması, namazını fehmetmesi, namazının farkında olması için önemlidir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü bu duayı okurken neler demiş oluyoruz? Pek çoğumuz az çok Fatiha'nın ne anlama geldiğini kabaca bilsek de bu ettehiyyatü duasının anlamı ondan çok bahsedilmediğinden olsa gerek çoğu kimse tarafından bilinmiyor. Ondan dolayı İmam Rahimahullah'ın burada bunun kısa bir tefsirini vermesi de çok münasip olmuş. Diyor ki وَمَعْنَا اَتَّحِيَّاتُ اَتَّحِيَّاتُنُنْ manası اَتَّحِيَّاتُ تَحِيَّ kelimesinin çoğuludur. Bunun manası nedir? Diyor ki جَمِيعُ التَّعْظِيمَاتِ her türlü tazim etme veya tazim etmenin bütün çeşitleri. Bütün çeşitleriyle tazim etme, yüceltme, ulu ve azim bilme, görme, ululama, azim sayma ve bunların her türlüsü lillahi Allah'ındır, Allah'a aittir, Allah'ın hakkıdır. Bunu da şöyle açıklamış. Mulken, mülk olarak ve istihkakan ve hak ediş olarak. Yüceltmelerin, ululamaların, azim görüp bilmelerin ve bu manaya gelen bütün amellerin, bütün fiillerin Allah Tebareke ve Teala'nın mülkü ve onun hakkı, onun hak ettiği bir şey olduğunu söylemiş oluyormuşuz. Ettehiyyatü lillahi dediğimiz zaman. Tehiyyat Allah'ındır. Allah'ın hakkıdır. Neymiş tehiyyat? Yani ta'zimat. Azim görmek, azim bilmek, ulu saymak, yüceltmek. Sonra bu tazimata yani azim görmeye, azim bilmeye bazı misaller zikrediyor. Diyor ki mislul inhinai. Örneğin eğilmek gibi. Eğilip bükülmek gibi. Ve ruku'i. Ve rukuya gitmek, ruku etmek gibi. Ve sucudi ve secde yapmak gibi. Secde yapmak gibi. Bütün bunlar, bunlar gibi, rükû gibi, eğilmek gibi, secde etmek gibi, kendisiyle Allah'ın tazim edildiği bütün bu tazim etme fiilleri, eylemleri, sözleri, bunların tamamı Allah Tebareke ve Teala'nın hakkıdır. Onun hak ettiği bir şeydir ve onun mülkü, onun sahip olduğu bir şeydir. Bu ettehiyyatü sözünün tefsirlerinden bir tanesi ve en meşhur olanı. Ettehiyyatunun, tehiyyetin burada ta'zim anlamına geldiği. Ettehiyyatü'yü alimlerin verdiği anlamlardan bir tanesi de diyor ki İmam Rahimahullah burada onu işaret ederek vel baka'u ve devamu. Burada kesrayla teşkil etmişler. Allahu alem benim söylediğim daha doğru. Ma'na ettehiyyatü buraya atfolunuyor. Vel baka'u ve devamu. Ettehiyyatü'nün anlamlarından bir tanesi de baki olmak, sürekli olmak, devamlı olmaktır. Yani beka, baki oluş, devamlı kalış Allah tebareke ve teala'ya ait bir özelliktir. Baka ve devam ile tefsir ettiğimiz zaman bu anlama geliyor. Sonra diyor ki ve cemi'u ma yu'azzamu bihi rabbul alemine, alemlerin Rabbi Allah tebareke ve teala'nın kendisiyle tazim edildiği, yücelendiği, ululandığı, büyüklendiği şeylerin tamamı fehuve lillahi, bunların tamamı Allah'a aittir. Aynı demin yukarıda söylediğimiz gibi mülken ve istihkakan. Yani hem mülk olarak hem sahip olma anlamında hem de hak etme, hak ediş anlamında kendisiyle alemlerin Rabbinin tazim edildiği ne kadar şey varsa bütün bunlar alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir bir ve tek olarak. Eğilmek gibi, secde etmek gibi, ruku etmek gibi, tavaf etmek gibi, mesela başı tıraş etmek gibi, Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın tazim edildiği, kendisiyle yüceltildiği, yücelendiği, mesela hacda cemreleri taşlamak gibi, bütün bunların hepsi Allah'ın tazim edildiği şeylerdir ve bunlar sadece onun hakkı ve onun mülküdür. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ, kim bunlardan herhangi bir şeyi, yani kendisiyle alemlerin Rabbinin tazim edileceği, kendisiyle tazim edilmek sadece alemlerin Rabbinin mülkü ve hakkı olan bu şeylerden herhangi bir şeyi, bu tazim etme yöntemlerinden, yollarından, amellerinden herhangi bir şeyi لِغَيْرِ اللّٰهِ, Allah'tan başkasına sarf eder, ona yöneltirse fehuve müşrikun kafirun, o kafir bir müşrik olur. O kimse kafir olur, müşrik olur veya kafir bir müşrik olur. Çünkü bunlar Rab Subhanahu ve Teala'nın tazim edildiği, yani ona tapıldığı, ona ibadet edildiği, ibadet olarak ona sunulan şeylerdir. Ondan başkasına, ona yapıldığı vecih ile yapılır ise ondan başkasına ibadet etmek olur. İşte bu işte o başkası Allah Tebareke ve Teala'ya şerik tutulmuş, ona ortak edilmiş olur. Böyle yapan kimse de müşrik ve kafir olur. Ettehiyyatun manası bu. Her türlü tazim, eğilme gibi, ruku gibi, secde gibi, her türlü tazim ve her türlü yüceltme Allah Tebareke ve Teala'nın mülkü ve onun hakkıdır. وَالصَّلَوَاتُ اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ, tahiyyat Allah'a aittir. وَالصَّلَوَاتُ yani lillahi demek. Yani وَالصَّلَوَاتُ da lillahidir. الصَّلَوَات da Allah Tebareke ve Teala içindir. Onun mülkü, onun hakkıdır. مَعْنَاهَا, peki الصَّلَوَات nedir? Bunun manası demiş ki جَمِيعُ الدَّعَوَاتِ, bütün dua şekilleridir. Bütün ibadetlerdir. As-salavat, salat kelimesinin çoğulu. Bunun lügattaki, sözlükteki anlamı dua demek. Was-salavatu dediğimiz zaman, yani bütün dualar. Ve bunun anlamlarından birisi olarak, bütün ibadetler de Allah Tebareke ve Teala'nın hakkıdır. Vakıyla, ve denilmiş ki bu as-salavatunun anlamı olarak, As-salavatul hamsu, yani bildiğimiz bu beş vakit namaz, bunlar da Allah'ın hakkıdır. Yani namaz sadece Allah Tebareke ve Teala'ya kılınır farzı ve nafilesiyle. Dualar her bir çeşidiyle sadece Allah Tebareke ve Teala'ya yapılır. En geniş anlamda bütün ibadetler sadece Allah'ındır, Allah'ın hakkıdır. Allah Tebareke ve Teala'dan başka hiç kimse ona yapılacak olan bu ibadetten hiçbir şeye hak sahibi değildir. Bu da vessalavatun anlamıymış. Vessalavatu bütün dualar demek. Veya bütün namazlar demek. Veya kılınan bu beş vakit farz namaz demek. En geniş anlamında bütün ibadetler demek. Ettehiyyatu lillahi. Tahiyyat yani tazim Allah subhanehu ve teala'nın mülkü ve hakkıdır. Vessalavat yani dualar yani namazlar yani bütün ibadetler Allah tebareke ve teala'nın hakkıdır. Vettayyibatu. Aynı şekilde tayyibat da Allah tebareke ve teala'nındır. Onun hakkıdır. Demiş ki İmam rahimahullah, Allahu tayyibun. Allah tebareke ve teala tayyibdir. Yani hoştur, güzeldir, temizdir. Ve la yakbalu ve kabul etmez minel akvali vel a'mali sözlerden ve amellerden illa tayyibaha tayyip olanından başkasını, hoş ve temiz olanından başkasını kabul etmez. Allah tebareke ve teala kendisi tayyiptir. Amellerin de tayyip olanından, güzel ve temiz olanından başkasını kabul etmez. Ve tayyibatü sözünü alimler, her türlü güzel söz, fiil ve amel olarak yorumlamışlar. Ve tayyibatü yani bütün güzel sözler, bütün güzel ameller, bütün güzel fiiller ve eylemler Allah tebareke ve teala'nın hakkıdır ve onun mülküdür. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ardından deniliyor ki ey peygamber, ey nebi, selam sana olsun. Selam senin üzerine olsun. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve Allah'ın rahmeti de ve Allah'ın bereketi de sana olsun. Senin üzerine olsun. Bunu söylerken diyor ki İmam rahimahullah, ne demiş oluyoruz, ne yapmış oluyoruz? Ted'u linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dua etmiş oluyoruz. Yani şöyle diyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'a dua etmiş oluyoruz. Çünkü bizim Türkçe'de harfi cerler bu kadar ayrıntılı olmadığı için. Yani peygambere dua edene de ona dua etti diyoruz. Peygamber için dua edene de ona dua etti diyoruz. Öyle değil mi? O yüzden bazı derslerde ölülere dua etmek şirktir deyince adam ölü hakkında Allah'a hayır dua etmek anlıyor bu sözümüzü. Bu Türkçedeki bu takıların eksikliğinden veya bizim Türkçe ile alakalı da eksikliğimizden. Diyor ki ted'u linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yani onun için Allah'a dua etmiş oluyorsun. Biz selameti selamet ile yani onun için Allah'tan selamet, eksikliklerden, noksanlıklardan selim olmak, beri olmak, uzak olmak dilemiş oluyorsun. Ve rahmeti ve rahmet dilemiş oluyorsun. Vel bereketi ve bereket dilemiş oluyorsun. Allah tebareke ve teala'ya dua ediyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin selameti için. Ona rahmet edilsin diye. Ve ona bereket, onda bereket kılınsın diye. Hayrı artsın, çoğalsın bunlar için. Ve raf'i dereceti ve onun dereceleri yükselsin, dereceleri artsın diye. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh deyince böyle demiş oluyormuşuz. Allah'a peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için dua etmiş. Onun için selamet, rahmet, bereket derecesinin artmasını dilemiş oluyormuşuz. Sonra İmam rahimahullah burada yeri geldiği için hiçbir münasebeti ve fırsatı kaçırmadığı gibi burada da yeri ve münasebeti geldiği için tevhidle alakalı mühim bir noktaya işaret ediyor, onu tembih ediyor. Şeyh rahimahullah'ın daveti, derdi, tasası Allah tebareke ve teala'nın tevhidi olduğu için münasebetli ve münasebetsiz veya münasebet olmasa bile bir münasebet icat ederek bundan bahsediyor. Bu tevhidin onun indindeki kıymetinin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir. İnsan neye kıymet veriyorsa, neye değer veriyorsa lafı döndürür, dolaştırır, ona getirir. Ehli dünya da böyledir. İşini seven oturduğu her mecliste sanki biz de onun işini seviyor musunuz gibi bize işinden bahseder. Çocuklarını seven onlardan bahseder. Malını mülkünü seven sözü döndürüp dolaştırıp ona getirir. Şeyhini hocasını seven lafı döndürüp dolaştırıp bir münasebetle oraya bağlar. Şeyh Rahimahullah da bütün risalelerinde açıkça gördüğümüz gibi sözü döndürüp dolaştırıp Allah'ın tevhid edilmesine ve Allah Tebareke ve Teala'ya ibadetinde ortak koşulmasına muharebe ederek sözü oraya getiriyor ve diyor ki وَالَّذ۪ي يُدْعَى لَهُ kendisine dua edilen kimse Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh sözümüzle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için dua ettik ya. Yani duayı onun için Allah'a yaptık ya. Diyor ki İmam Rahimahullah, kendisine dua edilen birisi, biz madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için dua ediyoruz, öyleyse kendisine dua edilen birisi, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, مَا يُدْعَى مَعَ اللّٰهِ Allah ile beraber kendisine dua edilmeyendir. Allah ile beraber ona dua edilmez. Nereden çıkardı bunu? Yani Allah ile beraber kendisine yalvarılmaya hak eden bir kimse, bir şey, bir zat olsaydı bizim ona, onun için Allah'a dua etmemiz münasip olmazdı. Biz Allah Tebareke ve Teala'ya onun için yalvarıyorsak, ona selamet vermesi, ona rahmet etmesi, onun derecesini yükseltmesi için yalvarıyorsak demek ki o Allah ile beraber kendisine yalvarılma vasfına sahip bir kimse değildir. Çok güzel değil mi istinbat? Madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için dua ediyoruz, öyleyse o Allah'ın yanına konulup Allah gibi yalvarılacak bir kimse değildir. وَالَّذ۪ي يُدْعَى لَهُ kendisi için dua edilen kimse مَا يُدْعَى مَعَ اللّٰهِ Allah ile beraber kendisine yalvarılmaz. Allah ile beraber kendisine dua edilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'a yalvardıktan, dua ettikten sonra kendimiz ve diğer salih kullar, salih müminler için de Allah'a dua ederek diyoruz ki Esselamu aleyna ve selam bizim üzerimize olsun ve ala ibadillahis salihin ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Her namazda kendimiz için de Allah Tebareke ve Teala'dan selamet, afiyet, rahmet, bereket istiyor, diliyoruz. Bunun için Allah'a yalvarıyoruz. Önce kendimiz için Allah'a yalvardıktan sonra ardından Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın salih bütün kulları için de yalvarıyoruz. Biz Allah'ın salih kulları için Allah'a yalvarıp dua ettiğimiz gibi yeryüzündeki bütün Müslümanlar da Allah'ın salih kulları için her namazın bütün teşehhütlerinde ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Yani bir kimsenin salahı, salih olması, Allah Subhanahu ve Teala'ya iyi bir kul olması, onun yeryüzündeki bütün müminlerin bütün namazlarında ettiği bu duanın bereketinden, bereketinden faydalanmasını gerektirir. Yani eğer sen salih bir kimse isen bil ki günde beş vakit bütün Müslümanlar Allah Tebareke ve Teala'ya senin için de dua ediyorlar. Bundan istifade edebilmek için salaha, salih olmaya gayret etmeli. Böyle derken ne demiş oluyormuşuz? Tüsellimu ala nefsike. Kendi nefsine de selam ediyorsun. Selamet diliyorsun. Ve ala kulli abdin salihin. Ve bütün salih kullar için de dua ediyor. Bütün salih kullara da selam olsun diyorsun. Fissemâi vel ardı. İster yerde, ister gökte olsun. Gökteki salih kullar kimler? Melekler. Yerdeki ve gökteki bütün salih kullar için önce kendinden başlayarak Allah Subhanahu ve Teala'ya yalvarıyor. Ondan selamet dilemiş oluyorsun. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin derken. Tabii bütün bunlar, bu dualar, bu yalvarmalar, bu sözleri söyleyen kimselerin o söylediği sözlerin ne anlama geldiğinin farkında olduğu zaman tasavvur edilebilir. Sen farkında olmadan bu kelimeyi tekrar ediyorsan ne kendin için ne bir başkası için dua etmiş, selamet dilemiş olmuyor, sayılmıyorsun. Çünkü bunlar anlamı bilinmeyen, böyle parola olsun diye söylenilmiş kelimeler manasız ibareler değil. Bu ibareleri bilerek söylediğin zaman dua etmiş olursun. Bilmeyerek söylediğin zaman bu kelimeleri, bu sesleri tekrar etmiş olursun. Pek çoğumuz böyle yapıyoruz. Allah selamet versin. Müslümanların pek çoğu da böyle yapıyorlar. Çünkü onlara ettehiyyatü duası ezberletilip öğretilince bu duanın ne anlama geldiği de onun kadar ezberletilip öğretilmiyor. Diyor ki vesselamu duaun. Peki kendine ve bütün salih kullara selam olsun deyince bu ne anlama geliyor? Diyor ki vesselamu duaun. Selam bir duadır. Vessalihune. Şeyh rahimahullah aynı deminki zikrettiği meseleyi burada tekrar ederek diyor ki sen madem ki kendi nefsine ve Allah'ın bütün salih kullarına dua ediyorsun, Allah'a onlar için dua ediyorsun. Yani salihler için Allah tebareke ve teala'ya yalvarıyorsun. Salihlere selamet vermesi için Allah'a yalvarıyorsun. Öyleyse vessalihune yud'a lehum. Demek ki salihler de kendileri için Allah'a dua edilmesi gereken kimselerdir. Kendileri için Allah'a yalvarılan kimselerdir. وَلَا يُدْعَوْنَ مَعَ اللّٰهِ. Yani Allah ile beraber onlara da yalvarılıp dua edilmez. Biz onlar için Allah'a dua ediyorsak, demek ki onlar Allah ile beraber kendilerine dua edilmeye, yalvarılmaya layık kimseler değildirler. Ardından diyoruz ki, bu duanın teşehhüd diye isimlendirilmesine sebep olan kısımda eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka hak mabut olmadığına şahitlik ediyorum. Allah'tan başka ibadet edilmeye layık, ibadeti hak eden bir zat olmadığına şahitlik ediyorum diyerek teşhedü, şehadet ediyorsun. Şahitlik yapıyorsun. Şehadetel yakini, hem de yakin bir şehadet ile. Çünkü şahitlik demek bir kimsenin yakinen bildiği, kesin olarak bildiği, itikad ettiği şeyi dillendirmesi, ilan etmesi, başkalarına ihbar edip haber vermesi demektir. Sadece bildiğin şey şahitlik olmaz. Bilip itikad ettiğin şey şahitlik olmaz. Şahitlik olması için bildiğin ve itikad ettiğin şeyi dilinle de telaffuz ederek başkalarına haber vermen, bu bildiğin ve itikad ettiğin şeyi ilan etmen ile olur. Şehadet bunların hepsine birden verilen bir isim. Yani burada la ilahe illallah'a itikad etmek denilmemiş. Buna bir şey de ziyade edilmiş. La ilahe illallah'a şehadet etmek denilmiş. Yani sen bu hakikati yakinen gözünle görüyor gibi biliyorsun. Buna itikad ediyorsun, bunu kabul ediyorsun ve bunu dilinle de telaffuz ederek ilan ediyorsun. İşte bu sayılan şeylerin hepsini birden yaptığın zaman buna şehadet deniliyor. Teşhedü şehadetel yakini, yakin bir şehadet, bir şahitlik ile şahitlik etmiş oluyorsun bu sözü söyleyince. En la yu'bede fil ardı. Neye şahitlik ediyorsun? Şuna. Yeryüzünde hiç kimseye tapınılmaz. Ve la fis semai. Ve gökyüzünde hiç kimseye tapınılıp ibadet edilmez. Eşhedü en la ilahe illallah derken, yeryüzünde ve gökyüzünde hiç kimseye ibadet edilmez demiş oluyorsun. Ardından şu istisnayı getirerek, bi hakkin, haklı yere, hak ederek, müstehak olarak, ibadete layık olarak yerde ve gökte hiçbir şeye ibadet edilmez illallahu, Allah'tan başka. Yerde ve gökte Allah'tan başka ibadet edilmeye hak eden, ibadete layık ve müstehak olan hiçbir şey, hiçbir kimse yoktur. Ben buna şahidim. Gözümle görüyormuş gibi yakinen biliyorum ve bu bildiğim ve itikad ettiğim şeyi dilimle de İlan edip diğer insanlara bunu haber veriyorum demiş oluyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah derken. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ve ayrıca şahitlik ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bir kuludur ve onun bir resulüdür. Bu da şehadet kelimesinin ikinci kısmı. Burada da diyor ki İmam rahimehullah ve şehadetu enne Muhammeden Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmekte şöyle olur. Bi ennehu abdun, onun kul olduğuna şahitlik etmendir. Bi ennehu abdun, kul olduğuna. Yani ne demek kul olması? Kul olunca ne oluyor, ne anlama geliyor? Bi ennehu abdun la yu'bedu, onun kul olduğuna, kendisine ibadet edilmeyeceğine. Çünkü o kuldur, yani kendisine ibadet edilip tapınılmaz. Kendisine tapınılmayan, ibadet edilmeyen, ibadeti ve tapınılmayı hak etmeyen bir kuldur. Ben buna şahidim demiş oluyoruz. Ve rasulun, ve yine şahidim ki o bir rasuldür. Yani la yukezzebu, yalanlanılmaz, tekzip edilmez. Haber verdiği şeyler tasdik edilir. Emirlerine itaat edilir. Yasaklarından içtinab edilir. Allah tebareke ve teala'ya sadece onun öğrettiği ve onun gösterdiği şekilde ibadet edilir. Onun Resul olduğuna şahitlik etmen işte bu anlama geliyor. Diyorsun ki ben şahitlik ediyorum ki. Sanki gözümle gördüm. Gözümle görmüş gibi yakinen şahitlik ediyor ve itikad ediyorum ki. Bu itikadımı da ilan edip insanlara ihbar ediyorum ki Muhammed ismindeki zat Mekke'de dünyaya gelmiş, Medine'ye hicret etmiş, orada vefat etmiş olan zat Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarından bir kuldur. Yani onun şeriki değildir, onun ortağı değildir, rububiyet ve uluhiyet vasıflarından, özelliklerinden bir şeye sahip değildir. Allah ile beraber kendisine ibadet edilmez, ibadetten hiçbir şeye hak sahibi değildir. Bununla birlikte şahitlik ediyorum ki o Allah'ın Resulüdür. Haberleri tekzip edilmez. O tasdik edilir. Haberlerine iman edilir. Emirleri yerine getirilir. Yasaklarından sakınılır. Ve Allah'a sadece onun gösterdikleriyle ibadet edilir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken de bunları söylemiş oluyoruz. Ve resulun la yukezzebu. O bir resuldür. Yalanlanmaz. Yani yalanlanmayacak bir Resuldür. Bel yuta'u, bilakis ona itaat edilir. Ve yuttebe'u, ve ona ittiba edilip peşinden gidilir. Onun ardından gidilir. Ona ittiba ve iktida edilir. Ve ona itaat edilir. Emirlerinde ve yasaklarında. Şerrafahullahu, Allah onu şereflendirdi. Allah ona şeref verdi. Onun şerefini, şanını yüceltti. Bil ubudiyeti ve risaleti, kulluk ve rasullük ile. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kuldur ve rasuldür. Kul olması onun için bir zül değildir. Yüksünecek bir şey değildir. Bilakis bu onun için Allah subhanehu ve teala'nın kendisine verdiği bir şereftir. Allah'a kul olma şerefi. Yüce Allah tebareke ve teala onu kul olarak kendi zatına izafe ederken, nispet ederken bu ona bir şeref vermektir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili de Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyruğudur. Yüce Allah buyuruyor, diyor ki تَبَارَكَ الَّذ۪ي. O Allah ne mübarektir, ne yücedir, ne kadar bereket sahibidir. نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. Kulunun üzerine Furkan'ı indirdi. Kulunun üzerine Furkan'ı indiren, yani Kur'an'ı indiren Allah ne kadar mübarek, ne kadar mukaddes ve yücedir. Yüce Allah tebareke ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi burada kendi zatına kul olma vasfı ile izafe ediyor. Demek ki bu onun için şereflerin en büyüğüdür. Onu bu vasıftan çıkarıp uluhiyet ve rububiyet özelliklerinden bir şeyi ona vermeye çalışandan onu yüceltmiyorlar. Onu yüceltmedikleri gibi alemlerin Rabbine noksanlık izafe etmiş olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi onun ortağı yapmaya çalışıyorlar. Halbuki kul olmak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için ve Allah tebareke ve teala'nın bütün kulları için şereflerin en büyüğüdür. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi. Kulunun üzerine Furkan'ı indiren Allah ne yücedir, ne mübarektir. Liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Furkan'ı onun üzerine indirdi, ta ki o bütün alemlere bir uyarıcı olsun diye. Yani bütün alemlere bir uyarıcı olsun diye kulunun üzerine Furkan'ı indiren Allah ne mübarek, ne yüce, ne mukaddestir. Bu namazın rükünlerinden bir rükün olan son teşehhütte, son teşehhüdün yani ettehiyyatü duasının ne anlama geldiği ile alakalı kısa bir açıklamaydı. Son teşehhüd namazın rükünlerinden bir rükündür. İmam Rahimahullah burada zikretmemiş ama bu bölümün başında hepsini serdettiği için biz burada söyleyelim. Son teşehhüd yani ettehiyyatü duasını okumak müstakil bir rükündür. Son teşehhüd için oturuş yapmak, celse yapmak da ayrıca müstakil bir rükündür. Son teşehhütte oturmamız bir rükün. Bu oturduğumuz yerde ettehiyyatü duasını okumak da müstakil bir rükün. Bu oturduğumuz yerde ettehiyyatü duasını okumayı unutursak namazın rükünlerinden birisini unutmuş, terk etmiş oluruz. Veya onun yerine başka bir şeyi unutup okursak burada okunması rükün olan bu dua terk edildiği için namazın bir rükünü eksik kalmış ve namaz eksik kalmış olur. Teşehhüd yani son teşehhüd rükündür. Son teşehhüd için celse yapmak, cülus etmek, kade yapmak. Kade-i ahire deniliyor bizim memleketimize de. Bu oturuş da müstakil bir rükündür. Bunlardan sonra bu teşehhütte, bu oturuşta başka bir rükün daha var. O da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam etmektir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat okumak. Onun için Allah'a yalvarıp Allah'a dua etmek bu oturuşta söylenilecek olan sözlü rükünlerden bir tanesidir. Ardından İmam Rahimahullah buna işaret ederek diyor ki Allahümme salli ala Muhammedin. Ey Allah'ım Muhammed'e salat et. Ve ala ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat et. Kema salleyte ala İbrahim'e. İbrahim'e salat ettiğin gibi ve ala ali İbrahim ve İbrahim'in aline de salat ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid. Muhakkak ki sen hamd edilen, övülen, sena edilen ve yüceltilen zatsın. Diyor ki İmam Rahimahullah, bu as-salatın anlamı nedir? Allahümme salli ala Muhammedin dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? As-salatu minallahi, salat Allah'tan olunca, Allah'a izafe edilince, yani Allah'ın salat etmesi ne anlama geliyor? Senauhu ala abdihi, kuluna sena etmesi, kulunu övüp ondan bahsetmesidir. Fil mele'il a'la, en yüce makamda, en yüce mertebede, kendi indinde kulundan bahsetmesi, onu övmesi demektir. Yani bu anlama göre biz Allahümme salli ala Muhammedin dediğimiz zaman Allah'ım Muhammed'e salat et, yani onu öv, kendi katında o en yüce makamda ondan bahset, onun adını öv demiş oluyoruz. Kema hakel Buhariyyu fi sahihihi an ebil aliyete. Buhari'nin sahihinde Ebul Aliye rahimahullah'tan aktardığı, rivayet ettiği gibi. Yani salat kelimesinin, salatın Allah tebareke ve teala'dan olunca, yani Allah'ın salat etmesinin kulunu mele'il alada anması, orada ona sena etmesi anlamına geldiğini Ebul Aliye rahimahullah söylüyormuş. Onun bu sözünü de İmamul Buhari rahimahullah sahihinde naklediyormuş. Kale Ebul Aliye diyor ki salatullahi, Allah'ın salatı, Allah'ın salat etmesi, senauhu ala abdihi, kuluna sena etmesi, onu övmesidir. Fil mele'il a'la, o en yüce makamda, en yüce yerde. Ve kile salatın, Allah tebareke ve teala'nın salat etmesinin manalarından olarak bir de şöyle denilmiş. Er-Rahmetu. Yani rahmettir. Allahümme salli ala Muhammedin dediğimiz zaman, yani bu anlama göre Allah'ım Muhammed'e rahmet et demiş oluyormuşuz. Ancak Şeyh Rahimahullah diyor ki وَالصَّوَابُ ancak bu iki anlamdan doğru olanı el-evvelu birinci anlamdır. Hangisiydi birinci anlam? Allah'ın onu mele-il a'lâ'da anması, orada ondan bahsetmesi, orada onu övmesi. Ezan okuyalım inşallah. Eğilmek, eğitmek, bükmek. Rukü de olabilir. Rukü'ye benzer rukü olmasa da yani. Rukü şer'i ism. La ilahe illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın salat etmesi, salat Allah'tan olunca kuluna mele-i a'lâda yani en yüce makamda, en yüce mertebede kendi indinde sena etmesi, onu övmesi, ondan bahsetmesidir. Allah'ın salat etmesi, Allah'ın rahmet etmesi de denilmiş, böyle de tercüme edilmiş, tefsir edilmiş. Ancak Şeyh Rahimahullah diyor ki doğru olan, demin zikrettiğimiz birinci anlamdır. Yani Allah'ın salat etmesi yanında kendi indinde o yüce makamda, o yüce mekanda olanlara onu övmesi, ondan bahsetmesidir. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ Yani salat meleklerden olursa, meleklerin salat etmesi de الْاِسْتِغْفَارُ İstiğfar etmesi anlamındadır. Yani melekler kullara salat ederler. Meleklerin salat etmesi de onların istiğfar etmesi. Yani onlar için mağfiret dilemesi, bağışlanma dilemesi, günahlarının üzerlerinin örtülmesini dilemeleri demektir. Allah'ın salat etmesi neymiş? Sena etmesi. Meleklerin salat etmesi nedir? İstiğfar etmesi. وَمِنَ الْآدَمِيِّينَ Ademilerin yani insanların salat etmesi de ed-du'a'u, dua etmeleri demektir. Salat Allah'tan olunca sena, meleklerden olunca istiğfar, insanlardan olunca da dua anlamına geliyormuş. Allahümme salli ala Muhammedin, ey Allah'ım Muhammed'e salat et, yani onu kendi indinde yücelt, onun ismini bahset. Onun ismini an ve onun ve ona sena et demiş oluyormuşuz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'a dua edip Allah'a yalvarınca bir de ardından Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ali için de dua edip yalvarıyoruz. Ve ala Ali Muhammed. Muhammed'in Ali'ne de salat et ey Allah'ım demiş oluyoruz. Muhammed'in Ali sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından kendilerine zekat ve sadakanın haram olduğu Haşim oğullarıdır. Haşim oğullarının Müslümanları. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin âlidirler. Ancak diyorlar ki alimler eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin âli tek başına zikredilip yanında ashabı, ailesi, etbaı anılmayınca Muhammed'in Ali sözüyle sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar ona tabi olan herkes kastedilmektedir. Muhammed'in Ali denilince sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar ona tabi olan, ona iman eden herkes Muhammed'in Ali'nin sallallahu aleyhi ve sellem kapsamına dahildir. Eğer şöyle denilse ala alihi ve ashabihi ve etbaihi bunlar ilave edilse o zaman Ali işte sadece sadakanın kendilerine haram olduğu o yakın akrabalarına girer. Ashabı onun arkadaşlarıdır. Etbaı da ona ittiba eden, ona iman eden kıyamete kadar gelecek olan kimselerdir. Yani buradaki söz, buradaki şekliyle bu duada alimlerin bir kısmına göre ve ala Ali Muhammed deyince Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, ona iman eden, kıyamete kadar gelen herkese salat için dua etmiş oluyoruz. Bizler de inşallah bu salat duasına dahil oluruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin etbaından olduğumuz için. Diyor ki, ve barik. Allahümme salli duasından sonra bir de Allahümme barik duası var. Bu dua da aynı Allahümme salli duası ile aynı. Sadece orada Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine salat et. İbrahim'e ve onun ailesine salat ettiğin gibi yerine Allah'ım Muhammed'e ve ailesine bereket ver. İbrahim ve ailesine bereket verdiğin gibi demiş oluyoruz. Bereket vermek, bereketli olmak, yani onların hayırlarını arttır. Onların hayırlarını daim eyle. Onları mübarek kıl demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için, onun ailesi için ve bir tefsire göre onun bütün etbaı için, onun dinine inanıp onun yoluna uyan herkes için Allah tebareke ve teala'dan bereket istemiş oluyoruz. Diyor ki rahimehullah, ve barik ve ma ba'daha min ed-du'a, barik yani Allahümme barik duası ve ondan sonra gelen bütün dualar sunenu akvalin ve ef'alin, namazın fiili ve kavli sünnetleridir. Yani teşehhütte oturulduğu zaman ettehiyyatü duasını okumak rükündür. Ettehiyyatü duası için oturmak rükündür. Ettehiyyatü duasından sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek rükündür. Yani Allahümme salli duasını okumak. Allahümme barik duası ve bundan sonra yapılacak olan diğer bütün dualar namazın kavli sünnetlerindendir. Bunlardan sonra namazın vacipleri geliyor. İmam rahimahullah burada son rükünü de zikretmemiş. Son rükünde iki selam vermedir. Sağa ve sola selam verme. Bu da namazın rükünlerinden bir rükündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki tahrimuha et tekbiru, namazın tahrimi tekbir getirmektir. Yani tekbir getirilerek namazın ihramına girilmiş olur. Ve tahliluha, namazın ihramından çıkmak ise et teslimu, selam vermektir. Yani sağa ve sola esselamu aleykum ve rahmetullahi diye selam vermektir. Bu da namazın rükünlerinden sonuncu rükün. İmam rahimahullah bunlardan sonra namazın vaciplerini anlatmaya başlayacak. Biz oraya gelmeden önce bu rükünleri bir daha tekrar edelim. Namazın rükünleri kaç taneydi? 14 tane. Rükünler 14 tane. Birinci rükün tekbiratul ihram. Yani ihram tekbiri, iftitah tekbiri veya tahrime tekbiri. İkincisi kıraatul fatiha. Yani Fatiha suresinin okunması. Her rekatta okunması imam için ve münferit için. Me'mum için ise imamın sirri okuduğu yerlerde okuması, ancak cehri okuduğu yerlerde Fatiha okumayı terk etmesi. Atladık mı? Ha, birincisi el kıyamu ma'al kudra. Neydi? Güç yetirmeyle beraber kıyamda durulması. İkincisi tekbiratul ihram, ihram tekbiri. Üçüncüsü kıraatul fatiha, Fatiha suresinin okunması. Dördüncüsü er ruku', rükuya gitmek. Sonra ve raf'u minhu, yani rükudan doğrulmak. Sonra ve sucudu alel a'da'i seb'a, yedi aza üzerine secde etmek. Vel i'tidalu minhu, secdeden doğrulup mu'tedil olmak. Vel celsetu beyne secdeteyni, iki secde arasında oturuş yapmak. Ve tumaninetu fi cemi'il erkani, bütün bu rükünlerde mutmain olmak, tadili erkana riayet etmek, yani tumaninet. Sonra et tertibu, yani bu sıralamaya uyup ona riayet etmek. Sonra et teşehhudul ahiru, son teşehhüd, yani et tehiyyatü duasını okumak. Vel culusu lehu, bunun için yani son teşehhüd için culus etmek, oturmak. وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek. وَالتَّسْلِيمَتَانِ, ve sağa ve sola iki selam vermek. Bunlar namazın rükünleridir. Kendisi olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu rükünlerden herhangi biri ister bilerek, ister bilmeyerek, ister unutarak, ister kasıtlı olarak terk edilsin, namaz geçerli olmaz, namaz batıl olur bu rükünler yerine getirilinceye kadar. Namazın şartlarını bitirdikten sonra bu risale göz önünde bulundurularak hazırlanmış, nazmedilmiş, hocamıza ait bir nazım vardı, onu okumuştuk tekrar etmek babından. Namazın rükünlerinin de ahirinde namazın rükünlerini ihtiva eden bölümü inşallah okuyacağım. Burada siz o saydığımız rükünleri bu beyitlerden çıkartmayı anlamaya çalışın. Diyor ki 14 tanedir eğer sorarsan erkanını, rükünleri terk eden mahveder namazını. Yani rükünler terk edildiği zaman namaz ne olur? Mahvolur, batıl olur, geçersiz olur. Biri bile olmasa bu farz olan erkanın, bu farz olan rükünlerden bir tanesi bile olmasa kıldığın boşa gider, batıl olur namazın. Yani buraya kadar rükün ile ne anlatmak istediğimizi, rükünün ne demek olduğunu söylüyor. Bunlardan biri bile olmasa, terk edilse namaz ne olur? Batıl olur. Erkanın ilki kıyam. Rükünlerin birincisi neymiş? Kıyam. Peki kıyam nedir? Erkanın ilki kıyam, farzdır ayakta durman. Bu da kıyamın ne olduğunun tefsiri. Kıyam neymiş? Yani ayakta durmak. Erkanın ilki kıyam, farzdır ayakta durman. Eğer kadir değilsen caiz olur oturman. Burada nereye işaret ediyor? El kıyamu me'al kudra. Kıyam neyle beraber rükündür? Kudret ile beraber. Ne diyor? Eğer kadir değilsen caiz olur oturman. Yani kudret yoksa kıyam rükün değildir. Sonra diyor ki Allahu Ekber deyip getir tekbiri ihram. Bu da diğer bir rükün. İhram tekbiri. Peki ihram tekbiri nedir? Nasıl yapılır? Allahu Ekber diyerek. Allahu Ekber deyip getir tekbiri ihram. Peki buna neden tekbiri ihram denilmiş? Şundan dolayı. Hariçte helal olan namazda olsun haram. Namazın dışında helal olan şeyler konuşmak gibi, gülmek gibi, yeme içmek gibi namazda haram olacağı için artık bu tekbirle buna ihram tekbiri denilmiş. Rükünlerden biri de Fatiha okumaktır. İmam ve münferide farz olan kıraattır. Yani imam ve münferidin namazda okumaları farz olan kıraati neymiş? Fatiha. Me'mum, me'mumu zikretmemiş. Me'mum da dedik ki cehri namazlarda susup imamı dinler, sırrı namazlarda o da Fatiha suresini okur. Fatiha'dan sonra ruku ederek eğil. Ruku etmek. Peki neymiş ruku etmek? Eğilmek. Ruku ederek eğil. Rabbi azim önünde. Allah tebareke ve teala'nın önünde eğilmektir ruku. Burada Rab subhanehu ve teala'nın azim ismine işaret edilmiş. Rükuda söylenilecek olan vacip zikirle münasip olsun diye. Çünkü orada ne söyleniyor? Subhane rabbiyel azim. Allah tebareke ve teala'nın azim ismi orada zikredildiği anıldığı için. Allah bu ismiyle zikredildiği için Nazım demiş ki. Rükünlerden biri de ruku ederek eğil. Rabbi azim önünde. Hayırdan eser yoktur ruku olmayan dinde. Ruku olmayan dinde yani namaz olmayan dinde demektir. Burada bir şeyin en önemli cüzlerinden birisi tesmiye edilerek o şeyden bahsedilme kullanılmış. Ruku olmayan din yani içinde namaz olmayan dindir demek. Bu konuyla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan bir esere işaret edilerek içinde namaz olmayan dinde bir hayır yoktur demek istenilmiş. Sonra diyor ki rükudan kaldır başı yere koymadan önce. Bu da nedir? El-i'tidal veya el-raf'u minhu. Rükudan doğrulmak. Başı rükudan kaldırmak. Neyden önce? Yere koymadan başı. Yani secdeye gitmeden önce ne yapmalısın? Başını rükudan kaldırmalısın. Peki bu kaldırma işin ne kadar olacak? Azalar geri dönsün. Hepsi yerli yerince. Bu da rükudan sonra itidalin tarifidir. Rükudan sonra kalkmanın tam olması için bütün azaların yerli yerince yerine dönmeleri gerekir. Sonra diyor ki secde et ulu Rabbe yedi aza üstüne. Bu hangi rükündür? Yedi aza üzerine secde etme. Rükuda Rabbi azim önünde denilmiş. Oranın tesbihi Subhane Rabbiyel Azim olduğu için burada secde et ulu Rabbe denilmiş. Rab Subhanehu ve Teala'nın ulu olduğu söylenmiş. Yani ulu Türkçesi, Arapçası a'la oluyor. Büyük ihtimalle Türkçe de oradan türetilmiş. A'la. Secde et ulu Rabbe. Yedi aza üstüne. Yedi aza üstüne secde et. Bu secde de Rabbin Subhanehu ve Teala'yı ala olma ile, ulu olma ile, en yücede ve en yüce olma ile tesbih ettiğin için böyle söylenilmiş. Sakın ola bırakma. Yani bu secdeyi bugün yap. Emrolunduğun gibi namazını kıl. Davet edildiğin gibi secde vazifesini yerine getir. Sakın ola bırakma. Bu secdeyi terk etme. Yükşef ansak gününe. Eğer bu secdeyi emrolunduğu gibi dünyada yapmaz ise, yevme yükşefu ansakin gününe bırakır isen, o günde secde etmeye güç yetiremeyeceksin. Ve yevme yükşefu ansakin ve yud'avne iles sucudi fela yestati'un. O gün baldır açıldığı zaman, Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala sakını açtığı zaman secdeye davet edilirler. Ancak secde etmeye güç yetiremezler. Kimler? Secde yapmayı bugün terk edip o güne bırakanlar. Bugün gücün yettiğin halde secde yapmaz isen, yevme yükşef ansak gününde secdeye çağrıldığın zaman buna gücün yetmeyecek. Sonra deniliyor ki, itmam edip tesbihi doğruluver secdeden. Secdede orada yapılması gereken tesbihi yapacak süre kadar. Tesbihin ne olduğu söylenilmemiş. Çünkü o namazın vaciplerindendir. Ama secdede kalma süresinin, secdede mutedil olarak, itidalli olarak kalmanın asgarisine işaret edilerek deniliyor ki, orada vacip olan zikri tas tamam söyleyinceye kadar secdede kal. İtmam edip tesbihi doğrulu ver secdeden. Bu hangi rükün? Secdeden doğrulma kalkma rükünü. Ta ki varabilesin bir kez daha yeniden. Yani ikinci defa secdeye gitmek için ne yapmalısın? Secdeden tam bir doğrulma ile doğrulmalısın. Sonra diyor ki, farzdır oturmak kula secdeler arasında. Bu da iki secde arasında ki oturuş. Farzdır oturmak kula secdeler arasında sükunet ve vakarla Allah'ın karşısında. Bu oturuşta da yine itidalli olunmalı, sükunet ve vakarla olunmalı. Ve bu oturuşun Yüce Rab Subhanehu ve Teala'nın karşısında bir oturuş olduğunun bilincinde olunmalı. Buna işaret ediliyor. Sonra diyor ki, huşulu ol namazda, hakkını ver her rüknün. Hakkını ver her rüknün, işte bu tadili erkandır. İşte bu tumaninettir. İtidal üzere olmaktır. İtidal üzere olarak her bu namazın her rüknünde huşulu ol. Amelin kabul olsun, reddedilmesin o gün. Diyor ki, huşulu ol namazda, hakkını ver her rüknün, amelin kabul olsun, reddedilmesin o gün. Yani her rükünde, bu sayılan rükünlerin her birinde tumaninet de nedir? Namazın bir rükünüdür. Sonra diyor ki, namazında tertibe riayet etmelisin. Her rüknün sırasını İyice bilmelisin. Burada söylenilen ne? Her rüknün burada zikredildiği sıralama ile olması. Yani tertibe riayet edilmesi. Bunların sırasını bilmelisin ki namazın kabul olsun. Sırasını bilmelisin ki bu sıraya riayet edebilesin. Sonra diyor ki, namazın teşehhüdü ettehiyyatü lillah. Teşehhüd de namazın rükünlerinden bir rükündür. Peki teşehhüd nedir? Ettehiyyatü lillah duasını okumaktır. Namazın teşehhüdü ettehiyyatü lillah, her namazın sonunda farz kıldı onu Allah. Burada işaret edilen şey teşehhüdün namazın sonunda olanının farz ve rükün olduğudur. Yani biz ne diyoruz ona? Etteşehhüdü el ahir. Son teşehhüd. İlk teşehhüd sonra geleceği gibi rükün değil, namazın vacibidir. Her namazın sonunda farz kıldı onu Allah denilince, yani farz olan teşehhüd, ettehiyyatü duası namazın son teşehhüdüdür. Bu anlatılmak isteniyor. Sonra diyor ki, otur teşehhüd için namazın ahirinde. Teşehhüd rükün olduğu gibi namazın ahirinde o teşehhüd için culus etmekte, kaide yapmakta rükündür. Otur teşehhüd için namazın ahirinde kalbinde yakin ile şehadet et tevhide. Burada da teşehhüdün teşehhüd diye isimlendirilmesinin münasebetine işaret ediliyor. Diyor ki kalbinde yakin ile şehadet et tevhide. Bu teşehhütte bu kadede oturuyorsun. Orada ettehiyyatü duasını okuyorsun. Oturman da ettehiyyatü duasını okuman da rükündür. Bu duanın içinde de kalbinden bir yakin ile Allah'ın uluhiyetinde tevhidine şahitlik etmiş oluyorsun. Yakin ile ona, onun tevhidine şahitlik ediyorsun. Sonra diyor ki, salat eyle nebiye. Yani namazın rükünlerinden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek, salat eyle nebiye, namazın tamam olsun. Yani ona salat etmezsen namazın tamam olmaz. Demek ki salat namazın rükünlerindendir. Sevmiyorlar Resulü diyene cevap olsun. Diyor ki salat eyle nebiye, namazın tamam olsun. Sevmiyorlar Resulü diyene cevap olsun. Nasıl ona cevap olacak? Diyorlar ki Muhammed İbni Abdülvehhab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını andığında salavat getirmezdi. Vahabiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını anınca salavat getirmezler. Yani onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sevmezler. Muhammed İbni Abdülvehhab demiş ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu elindeki asa kadar değeri yoktur. Böyle anlatıyorlar kitaplarında haya etmeden, utanmadan. Allah'tan korkmadan, kuldan haya etmeden. Bizler için de böyle söylüyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ortağı değildir. Allah ile beraber kendisine ibadet edilmez. Abduhu olduğuna şahitlik ettiğimiz için ne diyorlar? Onu sevmiyorlar. Bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmediğimizi söyleyenlere soruyoruz. Sizin dininizde, mezhebinizde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmenin hükmü nedir? Onların mezhebinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmenin hükmü müstehaptır. Biz onu sevmeyen ve ona salat etmeyenlerin mezhebinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek namazın bir rüknüdür. Aldınız mı cevabınızı? İşte bu o demek. Namazın bir rüknüdür. Ona salat etmeyenin namazı batıldır diyoruz biz. Diyor ki salat eyle nebiye, namazın tamam olsun, sevmiyorlar Resulü diyene cevap olsun. Sonra diyor ki son rükünü ifade ederek kıl beş vakit namazı, namazdadır selamet. Kurtuluş, selamet, fevz, necat, dünyada da ahirette de selamete ermek namazdadır. Buradaki selamet o anlamda. Kıl beş vakit namazı, namazdadır selamet. Namazdan çıkmak için sağa sola selamet. Yani selam eyle, selam yap anlamında. Namazdan çıkmak için denilmiş. İşte bu tahliluha et teslim ifadesinin Türkçesidir. Yani namazdan çıkmak, namazın ihramından ihlal etmek, helale ulaşmak neyle olur? Sağa sola selam etmeyle olur. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etûbü ileyh.